اس لیے کہ اجرت مجہول ہے، لہذا معاملہ صحیح نہیں ہوا. اگر عمل ہو گیا تو عامل کو اجرت المثل دی جائے گی. لیکن مسائل میں زیادہ تر لوگوں نے اسی پر عمل کیا ہے، یعنی جواب کے قول پر عمل کیا. چلیے، یعنی کوئی آدمی اپنے جانور کسی کو چرانے کو دے دے اور یہ کہہ دے جتنے بچے پیدا ہوں گے 1/4 تمہارے ہوں گے 1/3 تمہارے ہوں گے، تو یہ جائز ہے. یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے. امام شافعی حنفیہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نفع سارا رب الدار کا کب ہوگا اور عامل کو اجرت المثل ملے گی. یہاں پر بھی عامل لوگ پہلے ہی مذہب پر کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک بہت غریب انسان تھے، سب لوگ اپنی بکریاں ان کو دے دیتے تھے اور اسی طرح معاملہ طے ہوتا تھا. اور یہ بالکل عجائبات میں سے تھا کہ بکری ان کے یہاں پہنچی نہیں کہ بچے در بچے دیتی تھی، ایک ایک بکریاں ساتھ ساتھ بچے دیتی تھی، ایک ایک بکری ساتھ ساتھ بچے دیتی تھی. چلیے، غریب تھے، گزر اسی پر ہوتا تھا. اللہ رب العالم نے ان کے اس کام میں برکت دے دی تھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے معاملہ کیا تھا کہ زمین سے جو پیداوار ہوگی وہ مثل ہماری ہوگی، مثل تمہاری ہوگی. اسی طرح سے درختوں میں جو ثمار آئیں گے وہ مثل ہمارے ہوں گے، مس تمہارے ہوں گے. زمین کو بٹائی پر دینے کا مسئلہ تو معلوم ہو چکا، باغات کو بٹائی پر دینے کا نام مساقات ہے. مساقات جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے. امام ابو حنیفہ ظفر منع کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ خیبر کا معاملہ علی وجہ المزارات والمساقات نہیں تھا بلکہ علی وجہ الخراج تھا، جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا کل کے سبق میں. چلیے، اپنی ازواج کو 100 وسق سالانہ دیتے تھے، 80 وسق کھجور کے اور 20 وسق شعیر کے، لیکن اس کے باوجود تنگی رہتی تھی. وجہ یہ ہے کہ وہ بھی تو آپ ہی کی ازواج تھی، بس تقسیم ہوتا رہتا تھا. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہر وقت مہمانوں کے یہاں مدرست رہتی تھی، ان میں خرچ ہوتا رہتا تھا، اس لیے جلدی سے ختم ہو جاتا تھا. چلیے، عمر نے اپنی دور میں یہ فرمایا ازواج مطہرات سے کہ جو چاہیں ہم ان کو وثاق دے دیں اور جو چاہیں ان کو زمین کا حصہ مقرر کر دیں اور پانی کا انتظام کر دیں گے. اکثر نے تو غلہ کو منظور کر لیا. حضرت عائشہ بہت سمجھدار تھی، انہوں نے زمین لی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بعد ان کی زمین ان کے اجزاء کے کام آئی. اگر مزارات کے حق میں سنین کی شرط نہیں لگائی بلکہ یوں ہی طے ہو گیا کہ صاحب آپ کو میں پیٹ کاشت کے لیے اس طرح دے رہا ہوں کہ آپ کو ہر پیداوار میں سے اتنا دینا پڑے گا، آیا یہ عقد جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام احمد ابن حنبل مشہور قول میں فرماتے ہیں کہ یہ عقد جائز ہے اور مزارات امور مباحہ میں سے ہے، مالک جب تک چاہے باقی رکھے جب چاہے پس کر دیں. جمہور علماء اور امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں مزارات عقود لازمہ میں سے ہے، جب تک اس کی مدت میں بیان کی جائے گی اس وقت تک یہ عقد صحیح نہیں ہوگا. یہ امام مالک امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مذہب اور حنفیہ کا مشہور قول ہے، اور قاضی خان کہتے ہیں اسی پر فتویٰ. لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بلا بیان مدت کے معاملہ ہو گیا تو ایک زراعت تک یہ معاملہ چلے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اور مالکیہ میں سے محمد ابن مسلمہ بھی اسی بات کے قائل ہیں. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سال کے لیے معاملہ ہوگا، اس کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ترجمہ تو یہ منعقد کیا ہے، باب العالم یشتر اس سے نقل مزارہ، اور دوسرا ترجمہ آئندہ آ رہا ہے باب اذا قال رب الارض اقرک ما اقرک اللہ. ان دونوں تراجم میں فرق یہ ہے کہ یہاں تو امام بخاری نے یہ بیان کیا ہے اگر اجل اور مدت میں ذکر کی جائے اور مزارات کا عقد ہو جائے تو صحیح ہے، اور آئندہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر مزارات میں اجل مجہول ذکر کی جائے تو بھی مزارات صحیح ہے. حنابلہ کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، یہ بھی اور وہ بھی، اور جمہور علماء کے مسلک پر دونوں صورتیں فاسد ہیں. اور محمد ابن حسن محمد ابن مسلمہ کہتے ہیں ایک زراعت تک یہ عقد رہے گا، اور ابو ثور کہتے ہیں ایک سال تک چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم الخيبر بشتم ما يخرج منها من ثمر او زرع. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاوس ما ترك المخابره فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال اي عمرو فاني اعطيهم واعينهم وان عالمهم اخبرني يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال ان يمنع احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليه خرجا معلوما. عمرو بن دينار کہتے ہیں میں نے طاووس سے کہا لو ترکت المخابرہ، اگر آپ مخابرہ چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. نہا عنہا، قال عمر فانی اعطیہم مومنون، میں ان کو مزارات کے لیے زمین دیتا ہوں، اس کی اہانت کرتا ہوں. اور مزید یہ ہے کہ صحابہ میں اس وقت جو لوگ عالم تھے، صحابہ میں جو لوگ اس وقت تھے ان میں سب سے عالم شخص یعنی ابن عباس نے خبر دی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينہ عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے، لیکن آپ نے ایک آدمی ویسے ہی کاٹ کرنے کو دے دے، یہ بہتر حصے کہ اس پر اجرت دے. خلاصہ یہ کہ آپ نے مفت میں کاٹ کرنے کے دینے کی ترغیب دی، مزارہ سے منع نہیں. لم ينہ عنہ کے عموم میں مزارات بھی داخل ہے، خواہ بشرطی سے نہیں ہو یا بلا شرطی سے نہیں ہو. اس سے معلوم ہو گیا اگر مزارات میں سنین کی شرط نہ ہو تو بھی مزارات جائز ہے. اس تقریر سے اس حدیث کی ترجمہ گزشتہ کے ساتھ مناسب ظاہر ہو گئی. اس کے بعد یہ سمجھو کہ اس حدیث میں ایک لفظ آیا مخابرہ، بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مخابرہ اور مزارعت ایک ہی چیز ہے. مخابرہ مزارعت کا مستقنی ہو تو زرع ہے، اور مخابرہ کے مستقنی ہو میں اختلاف. اکثر حضرات تو کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے خبیر سے، جس کے معنی ہے اکار کاشتکار، اور بعضوں نے کہا یہ ماخوذ ہے خبار سے، جس کے معنی ہے الارض اللینہ نرم زمین، اور بعضوں نے کہا یہ ماخوذ ہے خبر بضمی الخاص، جس کے معنی ہے نصیب. اور ابن عرابی فرماتے ہیں یہ مشتق ہے خیبر سے، کیونکہ سب سے پہلے یہ معاملہ اہل خیبر کے ساتھ ہوا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے خبرت الارض سے، جبکہ آدمی زمین کو کاٹ کے لیے چاک کرے یعنی ہل چلائے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے بیان کیا، بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ مخابرہ و مزارعہ ایک ہے. قاضی عیاض نے مشارق الانوار میں یہ لکھا ہے، اور امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے علماء کے لغت کی جماعت سے ہی نقل فرمایا ہے، اور امام بخاری کا اس حدیث کو باب مزارعت میں ذکر کرنا بھی اسی بات کی دلیل ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مخابرت و مزارعت میں فرق ہے. مزارعت میں تو یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اس بات پر ہوتا ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے جو برآمد ہوگا اس کا بعض حصہ کاشتکار کا ہوگا، بعض مالک کا، اور بیج مالک دے گا. اور مخابرہ میں بھی معاملہ تو اسی طرح ہوتا ہے، لیکن بیج عامل دیتا ہے. یہی جمہور شافعیہ نے شرح فرمائی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام احمد ایک روایت میں اور ابن خزیمہ ابن منذر خطابی دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں. علامہ موفق نے لکھا ہے یہی ابو یوسف اور محدثین کی جماعت کا مذہب ہے، اور یہی انشاءاللہ صحیح ہے. ابن سریج فرماتے ہیں مزارات تو جائز ہے اور مقابرہ سے انہوں نے سکوت کیا ہے. اور علامہ موفق ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ظاہر مذہب یہ ہے کہ مزارات صحیح ہے جبکہ بیج مالک دے اور کاشتکار عمل کرے. علامہ موفق نے لکھا یہی مسیری شاقی اسحاق کا مذہب ہے. اور ایک شافعی عالم ہیں انہوں نے ابن سریج کے برعکس بات کہی ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المزارات مع اليهود. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے مزارات کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. کاشتکاری کا کام یہودی سے کرا سکتے ہیں. یہودی کی تصویر حدیث کے اتباع کی ہے من مراد ذمی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاطع قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولم يشكر ما خرج منها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يكره من الشروط في المزارعات. امام خالد بن الله تعالى يعني سے اشكال کا جواب دیتے ہیں. اس کا کہ آپ نے احادیث سے مزارات کو ثابت کر دی لیکن رافع بن خدیج کی حدیث میں مزارات کی ممانعت آئی ہے. امام بخاری اس کا جواب دیتے ہیں کہ مزارات سے منع رافع کی حدیث میں مزارات سے منع کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص حالت سے منع کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ عقد ایسی شرط پر مشتمل ہو جس میں جہالت ہو یا جو غرر کا سبب بنتی ہو. مثلا آدمی یہ کہہ دے یہاں سے یہاں تک تیرا اور یہاں سے وہاں تک میرا. ہو سکتا ہے ادھر پیداوار ہو ادھر نہ ہو اور ہو سکتا ہے اس کا عکس ہو. اس سے آپ نے منع کیا. چلیے. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عينة عن يحيى انه سمع حنظلة الزهري عن رافع قال كنا اكثر اهل المدينة عقلا وكان احدنا يكري عقل كاشف. چلیے. وكان احدنا يكري ارضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما خلد الدين ولم تخل الدين فنهاكم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. اگر کسی آدمی نے کسی شخص کے مال سے کوئی نفع حاصل کر لیا تو نفع امام ابو حنیفہ و مالک کے یہاں عامل کا ہوگا اور اس پر دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کا زمان آئے گا. امام شافعیہ نے فرماتے ہیں مالک کا ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کی طرف مائل ہیں. جو حدیث غاروانی پیش کی وہ اس کی دلیل ہے. جس شخص نے اجیر کی اجرت اجیر کے ناراض ہو جانے کی وجہ سے نہیں دی تھی اس اجرت میں تصرف کیا, جو کچھ منافع ہوئے سب اجیر کو دے دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکایت فرما کر اسے کچھ خلاف کچھ نہیں فرمایا. معلوم ہوا ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر يمشون اخذهم المطر فاووا الى غار في جبل فانحطت على قوم غار سفره من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتم وصالحه لله فادعوا بها لعله يفرجها عنكم. قال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبيه صغار كنت ارى عليهم فاذا رحت عليهم حلفت فحتى جماعت فلما وقعت بين رجليها قال يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه فقلت فان كنت تعلم اني فعلت ابتغاء وجهك فاخرجنا فرجه ففرج. وقال الثالث اللهم اني استاجرت اجيرا بفرق ارز اور پہلے آ چکا دو سو پچانوے سکو پر یہ فرقین زور کی زورا کہتے ہیں مکئی کو. بغائے رحب الرحم کا حریف ہے اور اگر دونوں لفظ کو ثابت مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زورا اور عروض دونوں کا مجموعہ ملا کر ایک فرق رہا ہوگا. فلما قضى عمله قال اعطي لي حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بصرا وروحاتها. اس کو اور اس کے رس سے براہی کا لفظ راجے لگتا ہے, اس لیے کہ چاول نہیں بویا جاتا ہے, مکئی بوئی جاتی ہے. چاول تو دھان سے نکلتا ہے, گائے کی لفظ عروض کا اطلاق دھان پر کر لیا گیا کیونکہ دھان سے برآمد ہوتا ہے. سلیم فلما قضى عمله قال اعطني حقي فارضت عليه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فجاني فقال اتق الله فقل اذهب الى ذلك البقر ورعاتها فقل فقال اتق الله ولا تستهزي بي فقلت اني لا استهزي بك فقل فاقد او فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي فخرج الله. قال ابو عبد الله وقال ابن عقبه نافع فسعيد وبلساني لا منافع کے تلامزہ میں اس لفظ میں اختلاف ہو گیا. مصعب نے عقبہ کو کہتے ہیں پس بغیر کو, اور اسماعیل ابن عقبہ کہتے ہیں پس سعید و راج, یہی دوسرا لوگ. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض أوقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ اراضی موقوفہ اور خراجیہ کو بھی کاشت کے لیے دیا جا سکتا ہے. وقت وہ زمین ہے جس کا مالک زمین کو اللہ کے لیے محبوس کرتے اور اس کے منع پہ صدقہ کرتے. خراجی وہ زمین کہلاتی ہے جو ظلم میں مجاہدین کے جہاد اور قوت بازو کے استعمال سے قبضے میں آئے ہو اور پھر اس زمین کو حاکم کی وہیں کے لوگوں کو کاشت کرنے کو دے دیا اور ان پر فراز مقرر کر دیا سالانہ کو زمین کی پیداوار میں سے اتنا دینا پڑے گا. وہ مزارات ہی وہ معاملت ہی یعنی صحابہ کے پاس اوقات بھی تھے خراجی زمینی بھی تھی اور وہ اس کی زراعت کراتے اور لوگوں کو کام کرنے کے لیے دیتے تھے. اس کے عموم سے معلوم ہو گیا خراجی اور اوقاف کی زمین کو بٹائی پر جو مزے آئے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. اس کے اصل کو صدقہ کر دو اس کو بیچا نہیں جائے گا اور اس کے ثمر کو خرچ کیا جائے گا. زمین کو صدقہ کر دیا اور ظاہر ہے کہ وہ زمین ایسی کہ اس میں کوئی یہ خاص فائدہ نہیں بنایا گیا کہ فلاں کو اس کی کاشت کرے گا فلاں نہیں. لہٰذا جو عام اراضی کا حکم ہے کاشت کے معاملے میں وہی اس کا بھی حکم ہوگا. شہری وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك بن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر لولا أعطي المسلمين ما قضي أكبر يتن إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. یہ حدیث کسی سند سے ہے کتاب الجہاد میں آ رہی ہے. جب ان کے شام فتح ہوا تو صحابہ میں سے جماعت میں حکومت سے درخواست کی کہ زمین کو غانمین کے مابین تقسیم کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. حضرت بلال وغیرہ نے بڑا اصرار کیا. حضرت عمر کے منہ سے نکل گیا اللہم کنی بلالا و ذوی اللہ بلال اور اس کے ہم نواؤں سے میری کفایت کرنا. اسی سال تاؤن میں واس آیا اور بہت سے لوگ وفات پا گئے جس میں حضرت بلال وغیرہ بھی. بلال وغیرہ حق پر تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حق پر تھے اور ان کی نیت بلال کی نیت سے بدل رہا. اندر بلال صرف اپنی جیسوں کے لیے اراضی کا تملک چاہتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمین کے منفعت کو سامنے رکھا اور فرمایا لولا آخر المسلمین ما فتح القریۃ الا قسمتها بین اہلھا کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جتنی اراضی نمونہ ہیں میں سب کو ایسے ہی تقسیم کر دیتا غانمین کے مابین. جیسے حضور نے خیبر کو تقسیم فرمایا تھا لیکن آنے والوں کی مصلحت کی وجہ سے تقسیم کو موقوف کرتا ہوں. اس لیے عین ممکن ہے کہ آج یہ اراضی تقسیم کر دی جائیں اور ہوتے ہوتے ایک دو چار شخصوں کی ملک علاوہ وراثت بن جائیں تو باقی سارے مسلمین پریشان ہوں. اس لیے میں اراضی کو وقف کروں گا. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اراضی نہ اس مسئلے پر تو اتفاق ہے کہ جو منقول اشیاء ہیں وہ غانمین کی ملک ہیں اور ان میں قاعدہ شرعی کے مطابق ان کو تقسیم کیا جائے گا. لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اراضی مغنومہ کا کیا کیا جائے گا. امام شافعی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس کا غانمین تقسیم کرنا واجب ہے الا یہ کہ غانمین بھی وقت کرنے پر راضی ہو جائیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ قول ضعیف ہے کیونکہ تقسیم کے وجود کی کوئی دلیل نہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو یقین معنی پر تقسیم کیا, لیکن یہ مجرد فعل ہے اور فعل مجرد وجود کی دلیل نہیں ہے. نمبر دو, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین وقف ہو جائے گی. نمبر تین, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے چاہے تو غانمین تقسیم کر دے اور چاہے وقف کر دے اور وہیں کے باشندوں کو کاشت کرنے کے لیے دے دے, ان کی روات پر جزیہ مقرر کر دے اور انہیں پر خراج. بعض علماء احناف کہتے ہیں کہ اگر حاجت ہو تو تقسیم کر دینا چاہیے, اور اگر حاجت نہ ہو تو وقف کر دینا چاہیے. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے تین اقوال, ایک قول امام مالک کے موافق ہے, دوسرا امام شافعی کے, اور تیسرا قول مقدر کی عزت ہے, جیسے امام ابو حنیفہ کا قول, لیکن تھوڑی سی ان کے مذہب میں تفصیل, اور وہ یہ ہے کہ امام چاہے وقت کر دے چاہے تقسیم کر دے, اور چاہے کچھ حصہ وقت کر دے کچھ تقسیم کر دے, اور اسلحہ کو سامنے رکھے جو مسلمانوں کے لیے زیادہ مناسب ہو وہ کرے. یاد رکھیے سیرت نہیں بیان کروں, آگے مسئلہ جگہ آئے میں اشارہ کروں, یہاں ضرورت تھی کیونکہ وقت فراغ کی زمین کا تعارف کرایا تھا تو ضرورت تھی کہ اراضی مغنوہ کا حق بیان کیا جائے. آپ لوگوں کو یاد بات ہو رہی, حالانکہ نہایت آسان مسئلہ, نہایت ہلکا مسئلہ ہے, نہایت آسان مسئلہ حاشیے میں لکھتا ہے, میرا حاشیے میں تھوڑے بیان کرتا ہوں, سنجے اگر حاشیے بیان کروں تو تم لوگ مرو کیسے ہو گئے. میں تو حاشیے میں اصلاح کرتا ہوں, اضافہ کرتا ہوں, کمی کرتا ہوں, جو میرے مطلب کی بات ہوتی ہے وہ لیتا ہوں. چلیے, اس کے لیے کافی بچے سفر کرتا ہوں, اس سال تو یہ جو بچے آ رہے ہیں وہ اٹھاتے ہیں کتاب, میں نے خود اٹھاتا تھا تو میرے اندر طاقت نہیں, کمزور ہو گیا, بہت تیزی سے سفر ہو رہا آگے کے لیے, اور پتا نہیں اس وقت میں بھی آ جائے. باب من احیا ارضا مواتا, امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر کوئی ارض مواد کا احیا کر لے تو اس کا مالک ہو جائے گا. ارض مواد, ارض مواد, مواد ارض خراب, غیر آباد زمین، یہ تو ہے اربی مواد کی تفصیل. اس کے بعد امام طحاوی نے ذرا اس کی حد بندی کی، فرماتے ہیں تو مالے سبیل کی لیاہدی ولا ہو امین مرافق البلد، نہ تو وہ کسی کی ملب ہے اور نہ مرافق البلد میں سے ہے، یعنی ایسی جگہ پر نہیں ہے کہ اس سے شہر کی منفاد کا تعلق ہو، جیسے وہاں شہر کے چراغاں یا شہر کا قبرستان یا شہر کا میدان مسابقت، ایسی جگہوں کا احیاء جائز نہیں ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مواد زمین جس پر کوئی مالک نہ ہو. پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں کہ جو بھی ارض مواد کا احیاء کرے یعنی اس کی تحویل کرے، پانی پہنچائے، اس میں باغ لگائے یا کھیتی کرے، تو اس کا مالک ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مالک ہونے کے لیے عہد امام شرط. امام شافعی فرماتے ہیں شہر کے قریب جو زمین، امام مالک فرماتے ہیں شہر کے قریب جو زمین وہاں تو امام کا اذن شرط، اور جو بعید ہو وہاں امام کا اذن شرط نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ قول اول کے قائل ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں احیاء وموات ہے لہو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کی اجازت ضروری ہے، انہوں نے یہاں دو طرح کی حدیثوں سے استدلال کیا. ایک تو وہ حدیثیں ہیں جس میں یہ مضمون آیا ہے، لیس للمرء الا ما طابت به نفسه امامی، رواہ الطبرانی من حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. لیکن علامہ ابن حزم کہتے ہیں حدیث کی تو موضوع ہے. دوسری وہ حدیث ہے جس میں غیر امام کے لیے حما کی ممانعت آئے، آئندہ بخاری شریف میں حدیث آ رہی لا حما الا للہ والرسول، حما کا حق اللہ و رسول کو ہے. لیکن اس کی استدلال کرنا صحیح اس لیے کہ احیاء کا تعلق ارض بیضہ سے ہے جو غیر آباد، اور حما کا تعلق سب شاداب زمین سے ہے جو گھاس سے اور سبزے سے بھری ہوتی ہے سب طرف. اگر شاداب و آباد زمین کے لیے امام کے علم کی ضرورت ہے اور امام کے غیر کو اس کے حما کی اجازت نہیں، اس لیے کہاں لازم آتا ہے کہ غیر آباد زمین میں بھی امام کے علم کی ضرورت پڑے گی. اگر کسی شخص نے احیاء مواد کر لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور زمین 3 سال پڑی رہ گئی، تو پھر وہ مواد کی مواد ہو جائے گی، احیاء کرنے والے کی ذاتی ملک نہیں بنے گی. کردار کم کر، جو مچھلی ہو رہی ہوگی بہت کم کر. پہلے بھی آپ کے پاس ہم نے مکلی ہونی ہے، یہ ادھر آ جائے ہم ان کے نمبر ہی کم کرا دو، درخواست دے کر جہاں بجلی کا کام ہوتا ہے درخواست دے دو، ہمارے پنکھے تیز چلتے ہیں، ان کے نمبر کاٹ دیے جائیں، کم کر دیے جائیں، بجلی تو اتنی ہے، ہمارے یہاں بجلی جمع ہوتی ہے، مگر نمبر کم ہو جائے پھر وہ بجلی جو جمع ہوگی ہم اس کو نکالتے رہیں گے، اپنے دوسرے کام میں آئیں گے۔ چلیے ورحمت بھی ہو رہی ہے، زور سے یہ پنکھا بند کر دیا، اس کو کھول دیا اور اس کو بند کر، یہ کون سا خاندار ہے اس کو کھول دیا، سب بند کر دو، کر دو گھر کی مجبوری کیا۔ چلو خرابی بالکل یعنی گلی کا فرق یہی فرمان ہے کہ کوفہ میں جو ویران نمی نہیں اس کا کوئی بھی احیاء کر سکتا ہے۔ وقال عمر من احیاء ارضا میتا فہیا لہ، ویروا عن عمرو بن عوف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن عوف کی حدیث ابن ابی شیبہ اسحاق قزار نے موصول تصریف کی ہے۔ وقال فی غیر حق مسلم ولیس لاحل الا حق غیر مسلم، یہ غیر ضروری ہے کسی کے حق میں احیاء کا حق نہیں دی، وليس لعرق ظالم فيه حق، یہ دو طرح مروی ہے، لعرق ظالم تنوین کے ساتھ اس عرق کرتے ہیں درخت کو، ظالم درخت وہ ہے جس کا لگانے والا ظالم، اس صورت میں گویا تقدیر کلام ہوگی لیس لذی عرق ظالم یا لیس لعرق ذی ظلم، وہ درخت جو ظلم والا ہے یعنی جو ظلم کی بنیادوں پر لگایا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہم اضافت کے ساتھ لیس لعرق ظالم، کسی ظالم کے درخت کے لیے اس میں حق نہیں ہے۔ جابر کی حدیث امام احمد بن سائی مسلم کبری میں تخریج کی ہے۔ چلیے عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من امر ارضا ليست لي احد فهو حق، قال عروه قضى به عمر في خلافته. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض، وبه قال من امر ارضا ليست لي احد فهو حق، حدیث کا ترجمہ کیجیے سفیان مسئلہ ثابت ہوا آپ لوگ من عام، اس نے حکم دیا کسی زمین کو کہ تو یہاں سے ہٹ جا تو اس کی بات زیادہ حقدار، زمین کو بات ماننا چاہیے، بزرگوں کی بات تو مانی نہیں جاتی، اور پھر تو نمبر بھی بزرگان ہی ملے گا۔ چلیے چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مسلم عن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرس بن حليفة في بطن الوادي، معرس موضع نزول في آخر الليل، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد علاق بنا سالم بن المناس الذي كان عبد الله يليق به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث اور آئندہ آنے والی ابن عباس کی حدیث صلی فی حاض الواد المبارک وقال عمرتن کی حضرت، یہاں جو بات بلا ترجمہ میں ذکر کی ہے اس سے ان کا مقصد کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن منیر کہتے ہیں امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ محض تحریص تعریف سے احیاء کا تحقق نہیں ہوگا، احیاء کے لیے تحریر پانی پہنچانا اور وہاں درخت وغیرہ لگانا ضروری ہے. یا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا وہ آپ کے نزول کی وجہ سے ان زمینوں سے مستثنا ہے جس کے احیاء کی اجازت ہے, کیونکہ آپ کے نزول فرمانے سے اس سے تمام مسلمین کے حق متعلق ہو گیا, اس لیے اس کے احیاء کا کسی کو حق نہیں. وبه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليله اتاني آت من ربي وهو بالعقيق ان صلي في هذا الوادي المبارك وقال عمره في حجه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا قال رب الارض اخرجوا كما اخرجك الله ولم يذكر اجلا معلوما فهما على تراضيهما. اگر زمین والے نے کاٹ کاٹ کے کہہ دیا اقل کما اقل اللہ تو اب تو مزارات منعقد ہو جائے گا, اور جب تک فریقین راضی رہیں یہ معاملہ چلتا رہے گا. حضرت امام احمد کے ہی مسلک ہے اس لیے, اور امام احمد اور داؤد ظاہری کے ہی مسلک ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک مزارات عقود مباحہ میں سے ہے, اس کے لیے اجر کی تعین شرط نہیں ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں یہ آپ کو صحیح نہیں, مزارات عقود لازمہ میں سے ہے اس لیے اب اجر کی تعین ضروری ہے, اور اگر اس طرح سے معاملہ ہو